els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, l'emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. La nostra protagonista del programa d'avui és una dona que, estranyament, no sé per què, no és tot lo popular que deuria ser, perquè la seva qualitat ho mereix, però realment és que ella tampoc ha cercat fer músiques d'aquestes que arriben a la gent amb una certa facilitat. Estem parlant de Carla Borg, de naixement, anomenada Carla Bley artísticament, del cognom del seu primer marit, que nascuda en l'any 1938, per tant té ara 81 anys, encara que continua activa, fa 3-4 anys crec, va actuar en el Festival de Sant Sebastià, ha estat sempre cercant coses noves, ha sigut una persona inquieta, una agitadora cultural, una persona que ha cercat sempre camins nous, que ha espentat a gent a caminar-los i que va ser i és una persona que sempre va un pas més endavant d'allò que la música que està escoltant-se va caminant. El programa d'avui, en el que jo no vaig a parlar més a part de la presentació, la informació complementària la tindreu en la web podcast, perquè com sempre dic, no m'agrada furtar-li temps a la música i el disc plenarà i encara tallarem un poc la darrera peça. És un disc que tret en l'any 1998 es va anomenar tal com es diu la formació que ella va muntar per a fer aquesta música. Es diu la Fancy Chamber Music i així s'anomena el disc. És una formació absolutament atípica des del món del jazz, en la que Carla Bley toca el piano, és fonamentalment ella pianista, encara que evidentment és compositora de totes les músiques dels discs i arranjadora, i ho és a més de moltes més coses, sap tota la música que cal saber. Steve Morris al violí, Andrew Beard a viola, Emma Black al cello, Steve Sholub, que en aquell moment era el seu marit contrabaix, Alison Highhurst flauta, Sarah Lee al clarinet i al glockenspiel, i Chris Wells a la percussió. Algun crític va comentar que si vos pareix bé podíeu introduir a Monk, Stravinsky i la Penguin Cafe Orquestra, que heu tingut també ocasió d'escoltar en aquest programa dels primers anys, a Mozart, a Duke Ellington, a Eric Satie, a Gershwin, a Schubert, en una olla gran, i fer que Spike Jonze la planificara i mirar a veure què hi sia. I digueu-me com us sembla. Sí, Carla Bley és més accessible i gratificant, diu el crític. No puc estar més d'acord amb aquesta opinió d'aquest crític. Realment, la música de Carla Bley es podria classificar perfectament dintre d'allò que s'anomena música acadèmica, però evidentment, la música del nostre temps, és a dir, la música del jazz, està present en les harmonies, en les formes de composar i en tot el seu embolcall. Jo vaig, com dic ja, a callar-me. Ja vos repetís que més informació la trobareu en el nostre web podcast, perquè no volguera que se quedara molta música per escoltar d'aquest disc, un disc que per cert ha reeditat fa no massa en CD, com no, la ECM, la discogràfica aquesta alemanya, que es dedica a fer totes les novetats que pot i a traure aquests músics que lamentablement no poden eixir en les grans emissores de difusió popular, entre cometes, extensa. Anem a escoltar, doncs, el Fancy Chamber Music de Carla Bley. Thank you. Thank you. Les peces que heu escoltat s'anomenen Wolfgang Tango, Romantic Notion número 4, End of Vienna, Tigers in Training, Romantic Notion número 6 i anem a escoltar el tros que es puga de la darrera peça que es diu John Bennett, una peça en homenatge a un músic. Fins al pròxim programa, adeu. Vos deixe amb Carla Maleic.